przyjemność. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφωνήσω. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια! Ζήτω. Ζήτω και άλλα ζήτω. Και η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη, το κόμμα Νίκη, δεν έχω καλύτερο από τους έξαλλους χριστιανούς. Διότι περιέχουν μια αντίφαση, και εγώ είμαι άνθρωπος των αντιφάσεων, μου αρέσει να τις παρατηρώ, να κηρύττουν και να πιστεύουν σε κάτι γαλήνιο, όπως είναι η αγάπη προς τον άλλον, προς τα πάθη του άλλου, προς τις αδυναμίες του άλλου, του διπλανού μας, του απέναντι, του εχθρού μας, του κλέφτη, όπως λένε και τα Ευαγγέλια και οι παραβολές και όλα τα υπόλοιπα, και την ίδια ώρα να σπάνε, να φωνάζουν, να ουρλιάζουν. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Σε επίπεδο βουλευτή δεν το είχαμε ξαναδεί. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής της Νίκης, εδώ από μια παλιά του ομιλία στη Βουλή που μας είπε αυτά τα ζήτω. Και είναι ο ίδιος που περιγράφει όλο αυτό που έγινε στην πινακοθήκη προχθές. Και όπως λέει ο ίδιος, δεν έγινε και κάτι σημαντικό. Ένα τζαμάκι έσπασε. Τέσσερις εικόνες, βέβυλες εικόνες. Και δύο από αυτές που ξεφύγαν μόλις για να γυρίσω και έσπασε το τζαμάκι τους, τίποτα άλλο. Εγώ αισθάνομαι ότι έκανα το καθήκον μου σαν Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Και δύο από αυτές που ξεφύγαν μόλις για να γυρίσω και έσπασε το τζαμάκι τους, τίποτα άλλο. Εμβολιασμένα κουμούνια, δεν έχετε ζωή. Τα κουμούνια γράφουνε τώρα το συνθηματάκι αυτό, ότι δεν έχουν οξυγόνο. Εμείς εδώ στον Ταΐγετο έχουμε πολύ οξυγόνο. Όποιος είναι υπέρ του κουμουνισμού είναι κατά του ανθρώπου. Όλα μαζί τώρα έρχονται και κουμπώνουνε. Εδώ ο πατέρας Κλεομένης, ένας καλόγερος, έτσι αναρχοκαλόγερος, ο οποίος υλοποίησε το ρητό «Θα πάρω τα βουνά» και είναι στον Ταΐγετο από ό,τι μάθαμε. Έχει βρει ένα μαντρότυχο μεγάλο, ένα τσιμεντένιο τυχείο που έχουν γράψει πάνω το σύνθημα των τεμπών «Δεν έχω οξυγόνο» και είναι με ένα σπρέι αυτό που ακούγεται που το κουνάει και πάει και σβήνει το σύνθημα αυτό γιατί είναι των κομμουνιών. Το συνθήμα αυτό, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει και το σβήνει, τον ενοχλεί. Λίγο πριν η Λουκά που λέει το μετανοείται, κλασικό, και ακόμη πιο πριν ο Παπαδόπουλος, ο βουλευτής, είναι και γιατρός, ο Νίκος Παπαδόπουλος της Νίκης, από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, ο οποίος μας λέει ότι έσπασε το τζαμάκι, σε όλους μας έχει συμβεί. Να πάμε στο μουσείο και να σπάσει ένα έκθεμα στα χέρια μας, δεν σας έχει τύχει και εσάς. Δύο τζαμάκια στο συγκεκριμένο σπάσανε από. Πορτρέτα, εικόνες, τι ακριβώς ήταν αυτό, η τέχνη, η περίφημη, δεν την ήξερε κανείς αυτή την τέχνη. Τώρα την έμαθε όλη η Ελλάδα και θα κάνουν και ουρές να πάνε να τη δούνε. Δεν είναι και τόσο τέχνη, αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Δεν θα κρίνουμε από εδώ την τέχνη. Εδώ κρίνουμε την πράξη του ήρωα που μπήκε μέσα και δεν είναι και τόσο ήρωας. Έσπασε το τζαμάκι. Στη συνέχεια το παρουσιάζει ως ηρωισμό. Αλλά όπως είπε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο Νατσιός, δεν έγινε κάτι σημαντικό. Αποκαθήλωσε μια εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Παπαδόπουλος, εκφράζοντας τη συνείδηση του λαού, έπραξε, επαναλαμβάνω, μόνος του, αυτοβούλος, δεν του δόθηκε καμιά εντολή από την Νίκη, το εξηγώ αυτό, και αποκαθήλωσε, ας χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, κατέβασε δηλαδή, δεν κατέστρεψε, ούτε γυαλιά καρφιά έκανε, ούτε βιοπράγησε, ούτε με υπαλλήλους ήρθε σε βιοπραγία ή σε αντίθεση ακόμη και λεκτική, γιατί έδρασε εκεί την ώρα. Ως άνθρωπος ο οποίος βλέποντας και κάτι μια εικόνα, αυτή η εικόνα τον οδήγησε στο θυμό. Εμβολιόκολο τρυπημένα κουνούμια, κουνούμια. Κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Εδώ θέλω να πω κάτι. Επιστρατεύοντας την ιδιότητά μου ως 35 χρόνια δάσκαλος, όταν ένα παιδί βλέπει, κύριε Παπαδάκη, μια εικόνα της Παναγίας, μια ζωγραφιά της Παναγίας, σε ταρατώδη μορφή, με τσιγάρο στο χέρι, τι μάθημα εισπράττει? Κουνούμια το έχουν κάνει αυτό, είπε 10 φορές τη λέξη κουμούνια, μετά του βγήκε το κουνούμια. Λογικό, είναι ο πατήρ Κλεωμένης, εδώ είναι ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος, εκλεγμένο κόμμα στην Βουλή, ο οποίος μίλησε για την αποκαθήλωση και μας δίνει μια εικόνα και θέτει ένα ερώτημα προς τον κύριο Παπαδάκη που ήταν καλεσμένος, τι θα σχηματίσει στο μυαλό του ένα παιδί όταν βλέπει την Παναγιά μας να καπνίζει τσιγάρο. Παναγιά μου. Εγώ εσύ. Παναγιά μου. Βγάλε ένα πακέτο απ' την καρδιά μου. Βοήθησέ με. Ανάψε τσιγάρο απ' την φωτιά μου. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Τι κοιτάζεις μάτια μου θλιμμένα, όλα σαν αρχίζουνε με μένα. Εμβολίο κολοτρυπημένα κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Κάποιο θείο χέρι λίγα λεπτά πριν φρόντισε ώστε να έχει βγει ο διαμαντής έξω. Ταχιά την τράση. Πάλι παρέμβαση θεϊκή. Πάλι είχαμε στη Βουλή παρέμβαση θεϊκή. Θεϊκή παρέμβαση που άκουσε την Παναγία ο Παπαδόπουλος και πήγε και έσπασε το τζαμάκι ή την αποκαθήλωσε. Θεϊκή παρέμβαση για να σβήσουν τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» από τον πατέρα Κλεωμένη για τα κουνούμια που κάνουν αυτά που κάνουν. Τα εμβολιασμένα κουνούμια. Τώρα έχουμε και θεϊκή παρέμβαση γιατί προχτές που ο Κυριαζίδης στη Βουλή είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το καταδικάσε Θεό, το καταδικάσανε όλα τα κόμματα, κάθε λογικός άνθρωπος και εμείς εδώ όλοι, όταν της είπε πήγαινε κάνε κανένα παιδί, πήγαινε υιοθέτησε κανένα παιδί. Εκείνη την ώρα ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου έλειπε, που είναι και βουλευτής του κόμματος, ο Διαμαντής, και το λέει αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ακυρώνει όλο αυτό που είχε γίνει αυτές τις μέρες, γιατί επικαλείται την μπρουταλοσύνη ως επιχείρημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ήταν θύμα της μπρουταλοσύνης του Κυριαζίδη. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με την Βανδύ, το τραγούδι «Ένα τσιγάρο διαδρομή», καθότι η Παναγιά ήταν με το τσιγάρο, είναι το τραγούδι που έχει χορέψει ο Μπισμπίκης, επίσης με μπρουτάλ ύφος, όλα με κάποιο τρόπο μέσα στα ντουζένια και στην καψούρα των ήχων που παράγουμε σήμερα και μεταδίδουμε σήμερα, έρχονται και δένουν. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις προφανώς στοχεύουν και στην προσωπική σου ζωή, αλλά στοχεύουν και στην υπόσταση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Διαμαντής Καναστάς είναι βουλευτής μας. Σωστά. Και μέχρι τρία λεπτά πριν γίνει αυτό ήταν μέσα στην αίθουσα. Κάποιο θείο χέρι λίγα λεπτά πριν φρόντισε ώστε να έχει βγει ο Διαμαντής έξω. Θα είχε αντιδράσει άσχημα ο Διαμαντής, πιστεύεις? Δεν ξέρω αν θα είχε αντιδράσει άσχημα. Πάρε το Διαμαντή. Το Διαμαντή. Ναι. Το Διαμαντή, παρακαλώ. Μη μου υπόσχεσαι ταξίδια μακρινά. Δεν μπορεί σήμερα, ούτε αύριο. Πότε μπορεί? Σε πέντε μέρες. Πώς αρχίσαμε να πένινα μισά. Το Διαμαντή, παρακαλώ. Κοίτα τώρα στη στροφή της διάρκειας. Μια τροφάρα, Γιώργη. Μ' ανοιχτά καινούργια μάτια να με δει. Ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Ποτέ. ούτε εμείς. Αλλά είναι ωραίο το θέμα. Δεν το λες κακό. Είναι τώρα Μπακογιάννη εδώ, η οποία μιλάει για τον αδερφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, ο διαμαντής που ακούμε, τον Μπέζο, ο Μπέζος, να ζητεί το διαμαντή, είναι από το σύριαλ απαράδεκτη, γιατί έχουμε και άλλα σύριαλ στην πορεία, θα καταλάβετε. Τότε που γούσταρε τον τεχνικό επισκευή τηλεοράσεων και με την παρένεση της Δημητρούλας έπαιρνε να βρει το διαμαντή. Εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναζητούσε το διαμαντή, γιατί αν ήταν μέσα ο διαμαντής θα είχε γίνει λίμπα και στη Βουλή. Τα είχαν σπάσει και στη Βουλή, δεν απέχουμε άλλωστε στη Βουλή από το να γίνουν λίμπα. Ξεκινήσαμε από ένα άλλο δημοσιοκτήριο, 1000 μέτρα παραπάνω, σιγά σιγά κτίριο της τέχνης. Βέβαια και η Βουλή είναι κτίριο της τέχνης, αλλά το άλλο είναι αμυγός της τέχνης. Η Βουλή έχει και άλλα θεματάκια πολλά. Οπότε όλα αυτά έρχονται πολύ ωραία και δένουν, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα θέμα συγκάλυψης, τρέχει στον τόπο και στη χώρα. Και γι' αυτό το θέμα μας διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί, μετά την πρώτη της διαβεβαίωση ότι δεν έχει δει τόσο κατεστραμμένο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη. Για να τελειώνουμε την κουβέντα. Κανένας, μα κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στο φυσικό του δικαστή, και φυσικός μας δικαστής ολονών είναι η δικαιοσύνη. Πιο σαφής δεν μπορώ να είμαι. Δηλαδή, εγώ όπως ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου. Τελείωσε. Πολύ σωστά λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Όσο ψηλά και να είναι κάποιος, θα πάει στη δικαιοσύνη. Όμως, σας το υπογράφω από τώρα, δεν θα βρεθεί κανένας που να είναι ψηλά. Ώστε δεν θα χρειαστεί να πάει στη δικαιοσύνη. Αλλά αν βρεθεί κάποιος ψηλά, να είστε σίγουροι, θα πάει η Κουνούμια και οι υπόλοιποι, θα πάει στην δικαιοσύνη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να καλύψει κανέναν. Εάν έρθει αύριο το πρωί από τον ανακριθή μία. Πάει στο όνομα του κυρίου Καραμαλή και βρει το όνομα του κυρίου Καραμαλή μπροστά του ως υπέτειο για οποιοδήποτε θέμα και το στείλει στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει προανακριτική. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα η Νέα Δημοκρατία, να είμαι ξεκάθαρη, δεν θα καλύψει κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία, να είμαι ξεκάθαρη, δεν θα καλύψει κανέναν. Ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Ποτέ. Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Κατεστραμμένος λοιπόν πρωθυπουργός. Είναι δραματικό να το ξέρεις, να το ακούς. Το βλέπουμε, τον βλέπουμε που είναι κατεστραμμένος. Έχει καταστρέψει κι άλλα, δεν είναι μόνο ο ίδιος. Τους γύρω του, τη χώρα, κομμάτια του λαού. Κάποια τα έχει ευνοήσει όσο δεν πάει. Αλλά όταν το ακούς να το λέει η αδερφή του, και με αυτόν τον πόνο στην καρδιά, το γίνεται χειρότερο, μεγεθύνεται όλο αυτό. Και δεν είμαστε τώρα για τέτοια, για κατεστραμμένους πολιτικούς. Βεβαίως έχουμε πάγκο. Οπότε και να καταστραφεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα της κι αλλιώς κατεστραμμένη είναι καιρό τώρα, και να καταστραφεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει συνέχεια και σειρά, και βγήκε σήμερα το πρωί, είχε καιρό να βγει και μας είπε ότι είναι αντισυστημικός. Εξακολουθείτε να θέλετε να κυβερνήσετε τη χώρα. Το λέγατε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ και λέτε ότι είμαι ο επόμενος, εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι είστε το πρόσωπο που θα κερδίσετε το Μητσοτάκη? Δεν πρόκειται να κάνουμε τώρα μια ανασκόπηση του παρελθόντος. Όχι, για το μέλλον. Πιστεύω ότι η θέση μας ως κίνημα δημοκρατίας είναι απόλυτα κυβερνητική. Δεν πρόκειται να είμαι αυτοαναφορικός. Ήμουν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Κράτησα το κόμμα μου στη δεύτερη θέση και ψηλά παρά ένα τεράστιο πόλεμο εσωτερικά και ρίξαμε τη Νέα Δημοκρατία από το 41 στο 28%. Και ρίξαμε τη Νέα Δημοκρατία από το 41 στο 28%. Εμείς ως κίνημα δημοκρατίας θα είστε μέσα στη Βουλή, δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού. Θα είστε μέσα. Είμαστε σε πολύ καλή βάση. Απλά πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι λεγόμαστε κίνημα δημοκρατίας. Είμαστε μεταρρυθμιστικό κόμμα το οποίο είναι αμεσοδημοκρατικό συμμετοχικό. Και ρηξικέλευτο. Δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με ένα σύστημα. Πολύ σωστά τα λένε. Βεβαίως ο Στέφανος Κασελάκης το καταλάβατε, γιατί όταν μιλάει κάποιος κατά του συστήματος και λέει ότι θα μπει και ότι έριξε τη Νέα Δημοκρατία από το 41 στο 28% για τις ευρωεκλογές, λέει. Δεν λέει πως έριξε το κόμμα του, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky, είχε καιρό να εμφανιστεί, μίλησε για το αντισυστημικό του πράγματος, για το ίδιο το κόμμα και για κάποια πράγματα, θέματα που αφορούν το κόμμα που πρέπει όλοι να έχουμε γνώση αυτών των θεμάτων. Και είναι αριστερός, γιατί τον ξαναρώτησε ο Τζούνος, είστε αριστερά, και λένε είμαστε αριστερά, και πώς αποδεικνύεται το ότι είναι αριστερά. Αριστερό κόμμα, αυτό. Κύριε Κασελάκη. Αριστερές καταβολές. Πολλές συζήτησεις και έχουν γραφτεί πολλά, δεν τα ακούω. Ξέρετε ότι ήμουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος πήγε στην Κοκκινιά, στη μάχη της Κοκκινιάς, την περασμένη Παρασκευή. Άρα νομίζω σας απάντησα ήδη. Ξέρετε ότι ήμουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος πήγε στην Κοκκινιά, στη μάχη της Κοκκινιάς, την περασμένη Παρασκευή. Άρα, νομίζω σας απάντησα ήδη. Μουμούνια! Προφανώς, όποιος πηγαίνει στην ετήσια επέτειο της μάχης της Κοκκινιάς, είναι αριστερός και δεν χρειάζεται καμία άλλη βεβαίωση, απόδειξη. Να, το είπε εδώ ο Κασελάκης, πήγε εκεί. Ήταν ο μόνος, δεν είχαν πάει ούτε Κουτσούμπα, ούτε Φάμελο, ούτε Χαρίτσης. Πιάνω την αριστερά, την καλή. Ούτε Ανδρουλάκης, ακόμη καλύτερη αριστερά. Οπότε πήγε μόνο ο Κασελάκης. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Απαντάει στα πάντα. Αξίζει να τον ψηφίσει κάποιος αριστερός, γιατί πήγε στην εκδήλωση. Αν πάει δε και σε άλλη εκδήλωση, δύο φορές να τον ψηφίσουμε. Όποτε στηθούν οι κάλπες. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Τόσο ήρεμα στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη. Να πάμε όμως σε ένα άλλο μυαλό που είναι λίγο θολωμένο. Θόλωσε για τα καλά. Είχε πάει στην εκκλησία. Σκεφτόταν όλα αυτά που γίνονται στην Πινακοθήκη ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής μας. Εθνικό σύμβολο πια. Και εκεί έδωσε μια υπόσχεση στην Παναγιά. Προχθές ήμουνα με έναν Άγιο Παππούλη, ας μην πω το όνομά του. Πράξει τον Αποστόλο και πάρει ο Ιδάβιο από την Ελευθερία. Την ημέρα τη αναστήλωση των εικόνων, την ημέρα που γιορτάζει η Ορθοδοξία, με την Κυριακή τη Ορθοδοξία. Και σκεφτόμουν ότι στην καρδιά των Αθηνών, εκείνη την ώρα, στην εθνική μα πινακοθήκη, εθνική μα πινακοθήκη των Ελλήνων, των δικών μα, την επιδυνακοθήκη μα, υπάρχουν αυτά τα βέβυλα σατανικά έργα. Και λέω, θα πάω αύριο, τη Δευτέρα πρωί-πρωί, έδωσα λόγω στην Παναγία και λέω, θα πάω Παναγία μου εκεί και θα κάνω ό,τι μπορώ να αποκατασταθεί, ας πούμε. Το είπατε στην Παναγία αυτό. Έτσι, μέσα μου, στην προσευχή μου. Λέω, θα πάω. Αυτό δεν είναι θεσμικό, αλλά θα πάω να βρω τη διευθύντρια, μήπως με ακούσει. Ο σκοπός ήταν να πάτε να, να τα αποκαθιδρώσετε ή να βρείτε τη διευθύντρια. Να βρω τη διευθύντρια. Ωραία. Έτσι λοιπόν, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Γιώργο Λιάγκα και περιγράφει τι υπόσχεση έδωσε. Και η Παναγία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σαν τα μωρά. Μην της δώσεις υπόσχεση, θα το θυμάται για πάντα. Είναι αμαρτία να μην υλοποιηθεί. Και πήγε, βρήκε τη διευθύντρια και είχε διάλογο. Ήρθατε μετά σε διάλογο, επειδή είπατε μετά, μιλήστε με τη διευθύντρια της Βινεκοθήκης. Η οποία με ειρωνεύτηκε και μου λέει, θέλετε μήπως σε κάνα τσάινα, γιατί ζήτησε μια καρέκλα, γιατί πραγματικά είχα ταραχθεί. Συγγνώμη, όρθιος ήταν όλη εκείνη την ώρα. Ήμουν όρθιος. Μετά ζήτησα δύο φορές καρέκλα, ήταν και ένα παιδί της ασφάλειας εκεί και με έφερε μια καρέκλα, έκατσα. Και για να ηρεμήσω κι εγώ λίγο. Δεν είναι εύκολο, ούτε το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Μπορείτε να δείτε, να πάτε να ρωτήσετε τη γειτονιά μου. Γενικά ρωτήστε... είστε ήρεμος άνθρωπος, ή πάρα πολύ ήρεμος. Εκεί θα ομιλήσω, θα ενεργήσω και θα μου κάνω ό,τι θέλω. Σα είπε, θέλετε και τσάι. Με ειρωνεύτηκε, μου είπε ότι θέλετε και τσάι, αλλά κι εγώ θα τη είπα. Εγώ δεν κατάλαβα ότι με ειρωνευόταν. Λέω, όχι, ευχαριστώ. Και ο Βαζιώτης μου λέει, σε κοροϊδεύει. Σε κοροϊδεύει, μου λέει. Λέω, αν με κοροϊδεύει, θα την κάνουμε μια ωραία μήνυση να δω από πού πήρε άδεια να βάλει τέτοια. Την πληρώνει, τη χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός, την ελόγω κυρία και το Συμβούλιο. Υπάρχει κανόνας, διεθνής κανόνας, που όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που τον δώσαν, ICOM, κάπως έτσι λέγεται, που δεν επιτρέπεται να βρίζεις ιερά σύμβολα κανενός κράτους σε εθνική πινακοθήκη. Αυτοί πέσανε σε βαρύ παράπτωμα. Αυτός ο διάλογος είναι όλα τα λεφτά. Έπρεπε εκεί να έχει μπει η κάμερα, όχι μετά που μίλησε με τη διευθύντρια και ήταν όρθιος και είχε κουραστεί και ήθελε καρέκλα και του λέει ο Λιάγκας, ήσασταν όρθιος. Και λέει, ήμουν όρθιος. Έκανε κομβική ερώτηση ο Λιάγκας, που αν δεν την είχε κάνει, δεν ξέρουμε την συνέχεια της συνέντευξης, τι θα είχαμε μάθει ακριβώς. Αλλά από αυτές τις κομβικές ερωτήσεις μπορεί να φαίνονται επιφανειακές, αλλά όμως αναδεικνύονται τα θέματα, γιατί είχε ταραχτεί πολύ ο άνθρωπος. Ή άλλη του έλεγε ειρωνικά, λέει, αν θέλετε τσάι, αυτός δεν το κατάλαβε, του είπε κάποιος άλλος, σε ειρωνεύεται. Και με το που κατάλαβε ότι τον ειρωνεύονται μέσω του τσαγιού, Είναι οι δρόμοι του τσαγιού, δένουν όλα αυτά γιατί είναι η Κίνα, γεωστρατηγικά παιχνίδια. Τα ξέρετε όλα. Κάμερα στον Κύρκο. Οπότε όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν. Και είχε δώσει και την υπόσχεση πριν στην Παναγιά και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και επικαλέστηκε και μία παγκόσμια διάταξη, την ICON, όχι ICOS, την ICON, η οποία απαγορεύει να γίνονται τέτοιες εκθέσεις στα μουσεία. Όπως ξέρουμε, στα μουσεία, ειδικά του εξωτερικού, δεν γίνονται καθόλου τέτοιες εκθέσεις, επειδή είναι η ICON, τρέχει αυτή η οδηγία προς την ανθρωπότητα. Και αμέσως μετά μπήκε και έγινε το μακελιό. Εκείνη την ώρα αυτό μου ήρθε να κάνω για να γλιτώσω από τα τερατουργηματικά. Βγάλατε πόσες εικόνες. Μου είπανε μετά τέσσερα, δεν θυμόμαι για τέσσερις. Τις οποίες τις βγάλατε και τις πετάξατε κάτω. Και, ναι, τις έριχνα κάτω. Και σπάσε, έσπασε το τζάμι τον εικόνο. Ναι, δύο που είχαν τζάμι και σπάσανε, ας πούμε. Τι, δεν ήθελα ούτε να τις προσθέω. Με τη βία τις πετάξατε κάτω, πώς τις πετάξατε. Γιατί, ξέρω, τι να σας πω, είχα λογική. Εκείνη την ώρα, νομίζω, θολώσατε. Εγώ νομίζω και την ώρα ήθελα να μην δουν τα παιδιά. Αυτό το επέσχυντο θέαμα. Και δεν ξέρω, δηλαδή αν ήταν τα παιδιά μου και ερχόταν το εγγονάκι μου ή το παιδάκι μου, θα τα μάζευε. Δηλαδή, αν έβλεπες μια πορνοτενία να δείχνεται και να μπαίνει στο σαλόνι, το παιδί σου τι θα έκανες. Θα ρίχνεις και την τηλεόραση. Ναι. Και έτσι αντέδρασα. Ποια οι πορνοτενίες δεν προβάλλονται από την τηλεόραση. Τα κινητά που έχουν τα παιδιά στα χέρια τους. Και όλο αυτό το σύστημα, το κοινωνικο-οικονομικό. Προβάλλει και άλλες αξίες και ιδέες μέσα από τα κινητά, μέσα από τις οθόνες, μέσα, για τις οποίες δεν έχει καμία αντίρρηση ο κύριος Παπαδόπουλος και κανένας Παπαδόπουλος. Ίσα-ίσα το ακριβώς αντίθετο με την επίκληση της χριστιανικής πίστης και μόνο ευνοεί τη διάδοση τέτοιων ιδεών και όλοι ξέρουμε, γι' αυτό και διασκεδάζουμε με όλο αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πατάσσονται οι αμαρτωλές ιδέες. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται. Έκανε και διαφήμιση στον. Καλλιτέχνη εκεί με αυτά τα έργα τέχνης και γενικώς έδωσε και λαβή για σχόλια και αποδεικνύει και αυτό το περιστατικό την πορεία που έχει πάρει η ανθρωπότητα που είναι προς το καλό βεβαίως. Ο κύριος Παπαδόπουλος με αυτόν ξεκινήσαμε, πήγαμε από τη Βανδύ, πήγαμε σε πολλά στα ενδιάμεσα, πήγαμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που ένα θεϊκό χέρι βοήθησε και δεν ήταν και ο Διαμαντής. Όχι του Μπέζου, ο δικός της. Και αμέσως τώρα πάλι Παπαδόπουλος για να κλείσει η ενότητα με αφήγηση για το τι έγινε και πού πάτησε και τι χορδή λεπτή του άγγιξαν αυτά τα έργα τέχνης. Εμένα και να με βρίσκετε. Την οικογένειά μου και να τη βρίσκετε, δεν πειράζει. Άλλο σε βρίσκει το βασιλιά, έλεγε ο μπαμπάς μου, βρίζουν από πίσω. Μη μου πειράξει όμως τον Χριστό μου, την Παναγία μου, τους Αγίους και την Ελλάδα μου. Το Χριστό μου, την Παναγία μου, τους Αγίους και την Ελλάδα μου. Μέσα στο σκοτάδι της γης, μήνυμα αφαίρουμε μια διάσκησα. Σε ποιος νανιά, περιμένουμε. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφωνήσω. Μη με απειλείς εμένα. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας, ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια. Πού είσαι οικογένεια, παραταχτείτε, γύρισε ο πατέρας. Τι καλό θα φάμε σήμερα. Σκατά. Δεν ξέρω. Όλο και κάτι θα έκανες. Τη μαλαχία σου αποκλείεται να την έκανες και σήμερα. Δεν τα ακούμε, δεν τα ακούμε. Όλοι δεν έχουμε όρεξη. Έλα. Σωσό, δεν μου είπες τίποτα για τη γούνα μου. Ωραιότατη είναι γιούλα μου. Μου την πήρε ο Μινάς μου στην επέτειό μας. Δεν μου πηγαίνει. Πάρα πολύ. Κι ας λένε ότι οι γούνες δεν ταιριάζουν στους κοντόχοντρους. Εσένα σου έρχεται μια χαρά. Εμβολίο κολοτρυπημένα κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μέσα στο ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Ποτέ. Δεν πειράζει. Είπαμε, η πρώτη φορά, μερικές φορές είναι λυτρωτική. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Βεβαίως ήταν η Σωσόη και την Κωνσταντίνο από τα εγκλήματα. Τόσο αγαπητό σύριαλ, τόσο αγαπητός ρόλος, τόσο αβανταδόρικος και τόσο ωραία από τον

από Βανδύ Χριστιανόπουλα στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στον ατομικό διαγωνισμό που κάνω πάντα, ποιος είναι πιο μελωδικός Έλληνας συνθέτης, πιο μελωδικός, ο Κουγιουμτζής νικάει. Πάντα νικάει, μετά έρχεται ο Λοΐζος και μετά έρχονται οι υπόλοιποι στο μελωδικός. Γιατί έχουμε και το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι που επίσης μελωδικοί. Όλοι μιλάτε τώρα ο Τάδε είναι πιο μελωδικός. Όλοι είναι μελωδικοί. Έχουμε μεγαλώσει εμείς εδώ οι λίγο μεγαλύτεροι σε εποχές που τα τραγούδια είχαν μελωδίες. Τώρα υπάρχει ο στίχος, ένα ρυθμό ραπ, hip hop κτλ. Πολύ ενδιαφέρον και το τωρινό. Επειδή εγώ είμαι φαν των μελωδιών, γιατί έτσι ταξιδεύουμε με τις μελωδίες, είναι εισιτήρια οι μελωδίες. Ο Κουγιουμτζής λοιπόν που έφυγε σαν σήμερα το 2005, νομίζω είναι ο πιο μελωδικός, 20 χρόνια που έχει πεθάνει. Οπότε είπαμε να βάλουμε εδώ το πρώτο Περιστέρι έτσι για αρχή, έχουμε και κάτι στην συνέχεια, γιατί έγραφε και στίχους. Και με έτσι μελωδικά να αποχωριστούμε από τη Βανδύ και το που είναι ωραίο επίσης μελωδικό, το ένα τσιγάρο διαδρομή, το χορεύει και ο Μπισμπίκης, μαζί με τα Χριστιανόπουλα που επίσης αυτή η εκτέλεση είναι πολύ μελωδική, πολύ ρυθμική και μας κολλάει εδώ ειδικά όταν έχουμε τέτοια θέματα και την έχουμε βάλει αρκετές φορές. Για να πάμε στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο που από προχτές ζητάνε συγγνώμη συνεχώς και σήμερα το πρωί είχαν βγάλει και τον πρόεδρο της Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία από το εξωτερικό για να πούν ότι δεν το εννοούσαν έτσι και δεν θέλουν να το πούν, αλλά το είπαν έτσι. Εδώ δεν υπάρχει μια πολιτεία και ένα ραβδί από πάνω, θα σου πει μην τρέχεις. Έτσι, όλοι ξέρουμε τους κανόνες. Εδώ είναι θέμα ατομική συνείδηση του καθενός. Ναι. Έτσι, με τις φαλαβομάρες που κάνουμε όλοι μας με τα αυτοκίνητα. Με τις παρανομίες, με τις παραβάσεις που δεν σεβόμαστε τον κώδικα, δεν σεβόμαστε τους πεζούς. Αυτό είναι θέμα του καθενός μας. Και η πολιτεία έχει ευθύνη φυσικά με τους δρόμους, με το οδικό δίκτυο, με την τήρηση των κανόνων κλπ. Αλλά πρωτίστως είναι δικό μας θέμα. Απλά κάθε τόσο ακούμε αναβάθμιση και φυσιολογία. Είχαμε 665 νεκρούς πέρσι. Βεβαίως. Πέρα από τους νεκρούς, δεκάδες ή και εκατοντάδες ανάπηρους θα περάσουν τη ζωή τους σε καροτσάκι. Σωστά, σωστά. Σκέψου τον εαυτό σου σωστά. Να είσαι σε ένα καροτσάκι, ίσως η καλύτερη περίπτωση να είσαι νεκρός. Σωστά. Να είσαι σε ένα καροτσάκι, ίσως η καλύτερη περίπτωση να είσαι νεκρός. Ναι. Από το να είσαι σε ένα καρότσι και να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμηρος. Όμηρος. Και πόσο σπουδαία πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι που είναι σε καροτσάκι και τι μάχη δίνουν που μπροστά τους ο Οικονόμου, εγώ, ο Παυλόπουλος, οποιοδήποτε δεν φτουράει, όπως λέμε, μία, τίποτα. Έναν αγώνα καθημερινό. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, αλλά τον βλέπουμε και βλέπουμε και τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα σε όλους τους τομείς. Αθλητισμό, τέχνη, πνεύμα, χιούμορ, ζωή, αντίληψη, χαμόγελο, όλα αυτά μαζί. Βεβαίως όταν έχεις μέσα στο μυαλό σου διάφορους αποκλεισμούς για κοινωνικές ομάδες, είναι λογικό να σου βγει αυτή η φράση, όσο και αν είπαν εκ των υστέρων ότι δεν την εννοούνε. Γιατί αν μισείς τον εργαζόμενο, τον φτωχό, αν μισείς τον μετανάστη που έρχεται, ναι, βρώμικος από εκεί που έρχεται, από τις βόμβες, για να βρει δουλειά εδώ και το βγάζεις αυτό με ένα μισανθρωπικό λόγο. Αν μισείς ή θεωρείς τη γυναίκα κατώτερη, αν, είναι λογικό κάποια στιγμή ο άνθρωπος με το καροτσάκι, με την ίδια ματιά τον βλέπεις, να πεις ότι καλύτερα να είναι νεκρός παρά να ζει και να είναι στο καροτσάκι και να ζει τη ζωή του κανονικά και να δίνει τον αγώνα του και να είναι και παράδειγμα για όλους, είτε είναι σε καροτσάκι είτε δεν είναι. Είναι βαθύτερο και ευρύτερο το θέμα, γι' αυτό τους ξεφεύγουν σε κάτι τέτοιες στιγμές αυτά και έρχονται μετά εκ των υστέρων να καλύψουν ό,τι μπορεί να καλυφθεί, που δεν καλύπτονται βεβαίως, έχουν μείνει στον αέρα αυτές οι απόψεις που εκφράζονται με αυτά τα λόγια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Hellenic Train δεν είναι ιταλικό δημόσιο. Περίπου. Κάτσε, μισό λεπτό μιλάω στο τηλέφωνο. Ακούς. Ναι. Οπότε ο ακροατής καλά λέει ότι πρέπει να κλείσει το δημόσιο. Θες ποιος ακροατής. Πολύ σωστά το είπε ο ακροατής. Να κλείσει το δημόσιο. Το ιταλικό. Γεια. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ναι, ναι, καλά το λέτε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Αν θυμάστε. Η δεξιόφατσα είστε. Με τιμάτε που με θυμάστε. Ναι. Δεν είναι, σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Καταγεγραμμένα είναι αυτά για να ξέρουμε στην πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή, πώς γράφανε στις σφαίρες παλιά όνομα, ας πούμε, στα Western. Εμείς το ίδιο στην κονσέρβα πάνω. Και έχει κάθε κονσέρβα έχει όνομα. Τώρα μου δίνετε πάσα γιατί υποτίθεται ότι αυτά είναι πρακτικές των δεξιών. Σας βοηθάω. Οι σφαίρες είναι των δεξιών. Εμείς στην κονσέρβα. Α, τέλος πάντων, εντάξει. Ας το παραβλέψουμε και να πάμε παρακάτω. Όπως είδατε, αυτό που σας είχα ρωτήσει.

τους βαθμούς, τους βαθμοφόρους και όλους αυτούς που ορίονται και μιλάνε για το πόσο μπροστά έχουν πάει τα πράγματα. Το 2025, το Ελλάδα 2-0, το 3-0, το 8-0. Ζητούσανε απόδειξη ότι ήταν εκεί ο άνθρωπος αυτός, ενώ δούλευε και είναι νεκρός, γιατί δεν είχε εισιτήριο. Ως εργαζόμενος δεν μπορεί να κόψει εισιτήριο. Το ελληνικό κράτος βρήκε αυτό για να του ζητήσει, για να μην δώσει την αποζημίωση και να δημιουργήσει απορίες στους ανθρώπους που πάνω στο έδαφος του πόνου της απώλειας έρχονται όλα αυτά τα παλαβά παρανοϊκά από το ελληνικό κράτος. Θα ακούσουμε και τον Θοδωρή Ελευθεριάδη, είχε τη μητέρα του στο τρένο. Αυτή την αλαζονία, αυτή την επιθετικότητα και αυτή τη χυδαιότητα τη βιώνουμε και εμείς 2 χρόνια από τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μας κάνουν επιθέσεις. Ένα παράδειγμα είναι ο Φλωρίδης που είπε ότι όσοι μιλάνε, δηλαδή είπε στους συγγενείς που μιλάμε για τον μπάζουμα, ότι όσοι μιλάμε για τον μπάζουμα είμαστε για τα μπάζα. Μας έχουν κάνει πάρα πολλές επιθέσεις όλοι. Η κυβέρνηση, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας είναι με την προσβολή εδώ. Η κυρία Καρισιανού, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουν προσπαθήσει έχει δεχτεί, να τη δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Έχει δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις. Και η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Πλακιάς και εγώ. Και έχεις μπροστά σου από τη δικογραφία έγγραφα που λες, μα τι λέει, πώς το λέει, αφού έχω μπροστά μου τα χαρτιά που δείχνουν κάτι άλλο από αυτό που μου λέει. Έχει συναντήσει κάποιον προσωπικά. Το έχει ζητήσει, θα το ήθελε. Όχι. Δεν θα πάει καλά. Γιατί? Δεν θα πάει καλά. Γιατί και εγώ είμαι στα όρια μου. Να συζητήσω με ποιον. Αυτόν που μπάζωσε και πέταξε τα κομμάτια των συγγενών μας σε χωράφια και μαζεύαμε τα κομμάτια για να συμπληρώσουμε τι θα βάλουμε μέσα στα μνήματα. Με ποιους, με αυτούς που λένε ότι δεν ισχύει το μπάζωμα και εμείς βρήκαμε τα χώματα, τα κοσκινήσανε και βρήκαμε οστά κομμάτια των ανθρώπων στα οποία ήταν παρατημένα 14 μήνες και ήταν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες σε αρπακτικά ζώα, πουλιά και έντομα 14 μήνες. Και να έρθονται τα τέτοια να μου πουν τι. Ο άνθρωπος θέτει αυτονόητα ερωτήματα. Προφανώς δεν χρειάζεται μια τέτοιου τύπου συνάντηση, γιατί πόσο να αντέξουν. Έχουν κάνει υπομονή 2 χρόνια τώρα με αυτά που μαθαίνουν να ακούνε. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Πριν που είπα, ανέφερα για τον Σταύρο Κουγιουμτζή που σαν σήμερα έφυγε το 2005, μου στέλνει μήνυμα ένας ηλιοπολίτης, ο Μιχάλης, και μου λέει δηλαδή δεν θα γλιτώσουμε σήμερα λόγω Κουγιουμτζή τον Ταλάρα. Όχι, δεν θα τον γλιτώσετε σήμερα τον Ταλάρα λοιπόν. Μα δεν γίνεται. Θα ακούσουμε τραγούδι του Κουγιουμτζή που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Είναι καψούρα και χωρισμός. Είναι χωρισμός και καψούρα ποιότητας. Γιατί το λέει μέσα στο ρεφρέν, δεν έχω μάτια να σε δω. Καρδιά να σου μιλήσω, πέσαν τα χέρια μου νεκρά και πώς να σε κρατήσω. Ο ουρανός φεύγει βαρύς πάνω από τη ζωή μου. Μα η θύμησή σου έμεινε να δένει τη ψυχή μου. Δεν έχω μάτια να σε δω. Για να σου μιλήσω, πέσαν τα χέρια μου νεκρά και πώς να σε κρατήσω. Φεύγει βαρύς, τα όνειρά μου παίρνει και με στην τόση μου φωτιά, καλή φωτιά μου φέρνει. Δεν έχω μάτια να σε δω.